solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 96 800 zł. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. SsangYong, to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Piątek, 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych i godzina 8 na zegarach, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. U nas czas na serwis, Romuald Wójcik. W śląskim oddziale Prokuratury Krajowej twórca marki Red is Bad usłyszał zarzuty. Dzień Wszystkich Świętych na cmentarzu powązkowskim jest nasz reporter. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy. Przesłuchanie twórcy marki Red is Bad potrwa jeszcze kilka dni. Paweł S. został deportowany do Polski z Dominikany. Wczoraj w śląskim oddziale Prokuratury Krajowej w Katowicach usłyszał zarzuty. Paweł S. był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podejrzany usłyszał 3 zarzuty, poinformował prokurator Tomasz Tadla. Są to zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia w ramach tej grupy przestępstw wspólnie z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także prania brudnych pieniędzy. Śledczy w ciągu kolejnych dni mają zdecydować o ewentualnym zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego. Rzeczpospolita podała, że Paweł S. wypowiedział pełnomocnictwo do obrony swoim 2 adwokatom. Zdaniem dziennika miał zdecydować się na współpracę z prokuraturą. Teraz reprezentuje go mecenas Jacek Dibuła. Agata Woźniak, Polskie Radio. Dziś Dzień Wszystkich Świętych jest okazją do wspomnień, rozmów i rodzinnych spotkań. Tak też wygląda poranek na warszawskim cmentarzu powązkowskim. Z każdą chwilą rośnie liczba odwiedzających nekropolię. Wszystko to obserwuje na miejscu Michał Fedusio. Michale, powiedz, kogo widujesz najczęściej? Póki co dominuje okoliczna ludność, mieszkańcy chociażby Żoliborza, Nowolipia czy Śródmieścia. Przeważają osoby w starszym wieku, które swoich bliskich odwiedzają regularnie, a na cmentarz wstępują na przykład po porannych nabożeństwach w kościołach. Pojawiają się też osoby, które do rodzinnej stolicy przyjechały na długi weekend. Odwiedzamy wszystkie groby, odwiedzamy znajomych. Ja w ogóle bardzo dobrze się czuję na cmentarzu. Jest tyle tu znajomych, więc już jak w mieście, więc jest mi tutaj bardzo dobrze. Właściwie jeden z takich elementów w roku, na które się czeka. Nawet bym powiedział, to jest nasza tożsamość. Mieszkam gdzie indziej, mogę przyjechać, odwiedzić groby. Czekam na to. Dookoła cmentarza Powązkowskiego funkcjonuje inna organizacja ruchu. Większość dociera tutaj komunikacją miejską. Póki co nie widać wielu policjantów, którzy na ten dzień zapowiadali akcję zwolnień w związku ze sporami płacowymi. Michał Fedusio, dziękujemy za relację, ale pozostajemy jeszcze na Powązkach. Po raz 50. odbędzie się tu kwesta na renowację zabytkowej nekropolii. Stare Powązki to historia nie tylko Warszawy, lecz także kraju, mówi szef Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Dwa kroki stąd jest grób Jana Nowaka-Jeziorańskiego, którego pamiętamy, kiedy już wrócił do Polski. Notabene został pochowany w trumnie, która była przygotowana na pochówek króla Stanisława Augusta. Pamiętam jeszcze tą uroczystość tutaj wzruszającą i tłumną, kiedy biskup Życiński na koniec powiedział, mówi, żebyśmy tak na smutno się nie rozstawali, to jeśli ktoś mówi, że to ostatni taki autorytet, który odszedł, mówi, to służy numerem do Władysława Bartoszewskiego, żebyście mogli go przeprosić. Jerzy Kisielewski dodał, że z tegorocznej zbiórki Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami zamierza odnowić 10 nagrobków i część Alei Zasłużonych. Ponad 60 milionów Amerykanów oddało już głosy na prezydenta. Choć oficjalna data wyborów to 5 listopada, większość stanów umożliwia tak zwane wczesne głosowanie. Według sondaży spośród tych, którzy już głosowali, wyraźna większość poparła Kamalę Harris. Według 3 różnych sondaży przewaga Kamali Harris nad Donaldem Trumpem wynosi od 19 do 29%. Przewaga ta jest zaskakująco wysoka, biorąc pod uwagę, że w odróżnieniu od lat poprzednich, w tym roku republikanie również zachęcają swoich zwolenników, by wzięli udział we wczesnym głosowaniu. Harris prowadzi we wszystkich kluczowych stanach, z wyjątkiem Nevady. Eksperci przestrzegają, by z sondaży wczesnego głosowania nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków, tym bardziej, że sondaże ogólnokrajowe wskazują na bardzo wyrównany wyścig do Białego Domu, a nawet na niewielką przewagę Trumpa. Jednak wśród osób, które już oddały głosy, przewaga Harris jest znacznie większa niż przewaga Clinton nad Trumpem w wyborach 2016 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek. Wiatr zachodni, umiarkowany, dość silny i porwisty, na północy do 100 km na godzinę, w głębi lądu do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Znamy komplet uczestników 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Wczoraj stawkę uzupełniły ekipy Legii Warszawa, Widzewa Łódź i Zagłębia Lubin. Na tym etapie reprezentanci PKO Ekstraklasy grają z reguły z rywalami z niższych lig. Legia wybrała się do pierwszoligowej Miedzi Legnica i nie bez kłopotów, ale wygrała 2-1. Doceniam na pewno postawę przeciwnika, bo my osiągnęliśmy cel, bo w Pucharze cel jest awansować, natomiast na pewno drużyna z Legnicy do samego końca postawiła nam ciężkie warunki i walczyła również o awans. Mówił trener legionistów Portugalczyk Gonçalo Feijó. W dużo większe tarapaty w Lubuskiem wpadł wczorajszego wieczora Widzew. Nie potrafił zamknąć spotkania z Lechią Zielona Góra w 90 minutach. Było po 2. W 120 też nie. Na tablicy wyników po dogrywce było po 3. RTS ostatecznie pokonał trzecioligowca dopiero po serii rzutów karnych. Za to Zagłębie Lubin przekonująco 3-0 opędzlowało na wyjeździe Warte Poznań. Wynik siatkarski. Płynnie przechodzimy do tego sportu i zostajemy w kraju, bo wczoraj mieliśmy szlagier w Tauron Lidze Pań. Budowlani Łódź, czyli lider tabeli, mierzył się z wiceliderem Deweloperem Rzeszów i po bardzo zaciętym meczu po tiebreaku wygrały dziewczyny z Podkarpacia. Resume boiskowych wydarzeń zaprezentuje środkowa bloku Deweloperu Magdalena Jurczyk. Ten mecz typowo na Halloween. Te dwa pierwsze sety wygrane przez nas. Naprawdę grałyśmy bardzo dobrze przez te pierwsze sety, a później nie wiem, co się stało. Nie wiem, chwila jakiegoś rozluźnienia. Nie wiem, uwierzyłyśmy, że dziewczyny z Łodzi się już nie podniosą, że pogodzą się z porażką, a tutaj nagle zaczął lepiej zagrywać, atakować, blokować. My miałyśmy swoje problemy i wykorzystały ten fakt. Ale cieszę, że pomimo wysokiego prowadzenia już w tiebreaku, bo tam było chyba, nie wiem, 9-6, naprawdę się zebrałyśmy i postawiłyśmy tą kropkę nad i. W drugim ze wczorajszych spotkań BKS Bielsko-Biała 3-0 ograł Unii Opole. W innym sporcie z siatką na środku boiska, gdzie pieniądze i prestiż, myśląc oczywiście o topowym poziomie, są bez porównania wyższe. W tenisie niespodzianka sporego kalibru. Carlos Alcaraz 1-6, 6-3 i 5-7 przegrał ze zdecydowanie niżej notowanym Francuzem Hugo Humbertem i to już na poziomie 1/8 finału prestiżowej imprezy ATP w hali Bercy w Paryżu. Hiszpan stracił tym samym szansę, żeby dogonić w światowym rankingu lidera Jannika Sinnera. Włoch zrezygnował ze startu z powodów zdrowotnych. Kto ich nie ma na zakończenie sezonu swoją drogą? W górach będzie dziś najchłodniej, okolice 10 stopni. Poza tym prawie w całym kraju od 15 do nawet 18. Oczywiście w najlepszym, najcieplejszym momencie dnia. Jutro tak ciepło już niestety nie będzie. Popadać może dziś w północnej połowie kraju. O silnym wietrze mówiliśmy już w serwisie. Tak, na północy, zwłaszcza na wybrzeżu, trzeba dziś na silne podmuchy uważać. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie dziś 1003 hektopaskale i będzie spadać. 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. W naszym cyklu Wśród Zwierząt mówiliśmy dziś o wronach. Spostrzeżenie słuchacza, także mamy 2 dwójki i 7 trójek. Słucham z wielką ciekawością tej historii o wronach. Jestem pracownikiem lotniska od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat i zaobserwowałem pewną rzecz. Mianowicie na tak zwaną płytę oblodzeniową. Jesienią jeszcze nie ma oblodzeń, nie ma śniegu, nie ma takich różnych rzeczy, a jest duża betonowa płaszczyzna. Przylatują wrony i tam z dużej wysokości rzucają orzechy. Jak orzech nie pęknie, no to one sobie z nim już radzą na ziemi. Ale jakie to są mądre ptaszyska. Wiedzą gdzie, jak i kiedy. Ciekawe, czy na radarach takich lotniskowych te wrony widać. Jeśli państwo są ciekawi, jak wyglądają dziady, obrzęd staropolski w 2024 roku, to odpowiedź na wszelkie pytania już za kilka minut na naszej antenie. A teraz Zbigniew Wodecki. Oh, rozumie. Nasza róża te szkole, przecież wiem, że mogło tak długo być. Usiądźmy przy stole, posłuchaj mnie spokojnie i nie mów mi na próżno, że jestem zbyt zmęczony, jestem zbyt zwieszony. Zbigniew Wodecki oraz Mitch & Mitch Orkiestra na trójkowej antenie na 13 minut po godzinie 8. Dziś Wszystkich Świętych, a wczoraj na ulicę wyszły przebrane w halloweenowe kostiumy dzieci i organizowane były związane z tym imprezy. No właśnie, czy cukierkowe zbiory wczoraj udały się Państwa pociechom? 2 2 i 7 3 to numer oczywiście do Państwa dyspozycji. Ale nie tylko halloweenowe zabawy oznaczała Wigilia Wszystkich Świętych, gdzie niegdzie można było też usłyszeć szept: ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Tak wygląda na to, że tradycyjne dziady też stają się coraz bardziej popularne wśród młodych ludzi. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? My się znajdujemy teraz w Jazdowie, 7 przez 30. Znajdujemy się w domku, po prostu otworzyliśmy z mojej grupy ze studiów i z części ludzi z ostatniego pokolenia, którzy po prostu też chcieli wziąć w tym udział. Zebraliśmy się i stworzyliśmy takie trochę taką fuzję wszystkich światów, bo mieliśmy wspólny pomysł, że ej, robimy dziady. I stwierdziliśmy, że fajnie byłoby wystawić sztukę, żeby tak wrócić do takich słowiańskich tradycji, korzeni. Nikt z nas nie jest aktorem, nikt z nas nie jest po żadnej szkole aktorskiej, po żadnych kursach, ale mam nadzieję, że bardzo się podobało ludziom, którzy tutaj przyszli. W ogóle była mega świetna frekwencja. Spodziewaliśmy się, że przyjdzie 10 naszych znajomych i przedstawimy to dla nich, a jest tutaj bardzo dużo osób, których w ogóle nigdy wcześniej nie widzieliśmy na oczy i jest to cudowne doświadczenie. Tak muszę dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenia Boże, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże. Tak musisz dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenia Boże, bo kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nie pomoże. Znaczy, dla mnie to było bardzo ważne, żeby tutaj przyjść. Jakoś nigdy nie było okazji. Śledzę tego typu wydarzenia. Wiem, że w tym roku w Warszawie kilka takich wydarzeń się pojawiło, ale to takie najbardziej interesujące się wydawało, dlatego że właśnie tutaj miała być faktycznie inscenizacja. To wszystko się odbyło. Jak myślisz, skąd taka w ogóle takie zainteresowanie tym obrzędem wśród młodych ludzi? Mam wrażenie, że trochę tego teraz brakuje. Młodzi ludzie szukają czegoś dla siebie, przez co bardzo często sięgają po te tradycyjne korzenie jakby pradawne. Po coś, co kiedyś było praktykowane dużo częściej, a teraz w dobie telefonów, sieci, komercjalizacji wszystkiego, elektroniki, zapominamy o tym, z czego tak naprawdę się wywodzi cała kultura słowiańska, której jednak jesteśmy częścią. Wszyscy, nie wiem, no, wybierają się na jakieś imprezy i poddają się temu trybowi konsumpcjonizmu, żeby właśnie kupować te wszystkie rzeczy, poddają się jakby tym wielkim korporacjom, globalizmowi. Dla mnie to jest takie przykre po prostu, że żyjemy w takich czasach i raczej ja bym się wolała cofnąć wstecz. Ciekawe, czy dziady staną się coraz bardziej popularne wśród młodych. Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie. W tym momencie słyszałem już o kilku imprezach, które się dzieją na zasadzie dziadów i się zdziwiłem. Miałem takie, ej, myślałem, że tylko my to robimy, a jednak nie, nie tylko. Więc fajne. Jakby poza tym chyba to wywodzi się jakoś z jakichś prawierzeń litewskich i słyszałem, że ta religia, która w tym momencie jakby ona obumarła, z powrotem powraca do łask i jakby wiem, że też odprawiane są takie rzeczy. Więc myślę, że jeżeli ona będzie się jakoś rozwijać i jakby ogólnie EZO będzie się rozwijać, no to na pewno. Na głowie ma kraśny wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią pierwszy. Wśród starszych pokoleń bardzo często było praktykowane chodzenie do kościoła, chrześcijaństwo, katolicyzm. To się zakorzeniło już u nas w kulturze i młodzi ludzie, widząc ile afer z tego powstaje, jak duże są tam przestępstwa, nie szukuj mi się to opowiedzieć, szukają czegoś dla siebie, szukają swojej tożsamości i tę tożsamość bardzo często odnajdują w miejscach, których się nie spodziewamy też. I ludzie po prostu wracają do swoich korzeni, wracają do tego, skąd się wywodzą Słowianie, wracają do czegoś, co teraz nazywamy poganizmem. Wracają do wierzeń, z których, jak już wspomniałam, wywodzimy się po prostu. I w tym odnajdują siebie. To jest im bliższe. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? W obrzędzie dziadów wzięła wczoraj udział Ola Dobieszewska. No właśnie, to dobra odpowiedź na pęd cyfrowego świata, na codzienność przepełnioną nowoczesnością. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To adres mailowy również do Państwa dyspozycji. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, and no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, and nothing going on. There's always something cooking, and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Mama. Nobody Told Me, John Lennon. W trójce mamy 21 minut po ósmej. Dariusz Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz rozpoczęli dziś temat sprytu wron w cyklu Wśród Zwierząt. Ta opowieść przeniosła się za sprawą naszego słuchacza na płytę lotniska i mamy też odpowiedź na pytanie o ewentualne ślady obecności wron na lotniskowych radarach 22 i 7 trójek. Czy na radarach je widać, tego nie wiem, choć pewnie w większej grupie byłoby je widać. Natomiast są przeganiane. Kiedyś był taki pan, który chodził ze strzelbą i strzelał właściwie do wszystkich ptaków, które były, a teraz na krawędzi lotniska są umieszczone emitery dźwięków ptaków drapieżnych, sokołów. Zresztą był też kiedyś taki pan sokolnik, nazywał się Dzik, żeby było ciekawiej, i chazał z tymi sokołami, prawda, swoimi na ramieniu. Te dźwięki drapieżników brzmią dużo lepiej niż strzelba. Zdecydowanie. 22 minuty po ósmej, teraz w trójce Coldplay i All My Love, a później radionawigator trójki i prognoza pogody. We've been through low, been through sunshine, been through snow. All the colors of the weather. We've been through high, every corner of the sky, and still we're holding on together. And you got all my love, whether it rains or pours, I'm all hold you if you cry. Be my one, two, three, forever. 'Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all. Whether it rains or pours, I'm autopromocja. Udowadniają, że w muzyce liczy się oryginalność, tworzenie nastroju i poszukiwanie piękna. Ostatnio sporo się u nich dzieje. W końcu po 16 latach nowy album. Intensywne trasy. Zapowiedź kolejnej płyty i emerytury. Słuchajmy ich, póki są. Zapraszamy na 4 godziny z The Cure w Trójce. Zaczynamy dziś o 19:00. Ania Lalka. Jacek Kawryluk. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Idealna jesień. No, opony, klocki hamulcowe, oświetlenie, filtry. Jeszcze tylko olej wymienić. Jak wszystko do samochodu, to Allegro. Sprawdź szeroki wybór opon, części i olejów silnikowych w super cenach. Jak tak, to Allegro. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Halo, kochanie? Co? No jak co robię? No pędzę. Co? Czemu? Ano pędzę, bo oszczędzę na super niskich cenach w Aldi. To pa! Do soboty kawa mielona Milt. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,99. Teraz aż 32% taniej. Tylko 16,99 za pół kilograma. A kurczak zagrodowy jedynie 15,99 za kilogram. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Żegnamy reklamy. 28 minut po 8 na zegarach. Sprawdzamy sytuację na drogach. Patryk Bedliński i Radio Nawigator Trójki. I dobre wieści tym razem z autostrady A4 pod Krakowem, bo zakończyły się utrudnienia między Balicami a Bielanami na jezdni prowadzącej do Rzeszowa, czyli po potrąceniu pieszych. Już nie mamy blokady żadnego z pasów. Ale na A4 musimy wyjątkowo uważać, jadąc dolnośląskim odcinkiem. To pod Legnicą, na trasie z Wrocławia do Zgorzelca. Między węzłami Legnica Południe i Legnica Wschód na 91 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest z tego powodu jeden pas na trasie do Zgorzelca. Podglądam nawigację, korka na szczęście nie widać, ale oczywiście warto wyjątkowo uważać. Jeżeli chodzi o korki, to jeszcze nie jest pora, kiedy tworzy się ich dużo, ale już trzeba uważać m.in. wyjeżdżając z Warszawy przez Łomianki, czyli na Krajową Siódemkę i kierując się m.in. do Gdańska czy Płońska. Tam tradycyjne spiętrzenie ruchu. Wjazd do Warszawy od tej strony bez kłopotów. Zakończyły się też kłopoty między Krasnym Stawem a Zamościem na 17. i na S5 między węzłami Świecie Południe i Świecie Zachód. Dziękujemy za te informacje. A jeśli chodzi o wpływ pogody na świąteczne wyjazdy, to dziś szczególnie na północy kraju trzeba się spodziewać silnych podmuchów wiatru. Co o tym mówił w naszej audycji nadkomisarz Robert Opas? Doświadczeni kierowcy wiedzą o tym, że tą kierownicę trzeba naprawdę trzymać bardzo pilnie, dwoma rękoma. Tak, szczególna ostrożność jest wskazana, zwłaszcza przy wyprzedzaniu większych samochodów lub gdy wyjedziemy z zasięgu ekranu, takiego wyciszającego na drodze ekspresowej lub autostradzie. Jeśli chodzi o szczegóły pogodowe, to dziś będzie zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, ale niestety także w północnej połowie kraju chmur będzie momentami więcej i będzie tam miejscami padać, choć ma to być deszcz słaby. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 10 stopni w górach do 15 w centrum, nawet 18 na południu Polski. Na ogół to będzie około 15-16 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie ma wynieść dziś 1003 hektopaskale i będzie spadać. Pół godziny mamy jeszcze do 9:00. Tu poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Dziś wyjątkowa, bo do 10:00 spędzamy czas z Państwem, a na naszej antenie teraz Soundgarden, Fell on Black Days. Whatsoever I feel is come to life. Drony na lotniskach. Taki temat narodził się po opowieści Darka Pieroga i doktora Andrzeja Kruszewicza. I jak wspomniał jeden z naszych słuchaczy, pracownik lotniska właśnie, dziś dźwięki drapieżników przeganiają wrony z płyty lotniska. Kiedyś do wron tam strzelano. Ale czy na pewno? Bo zadzwonił do nas też sam zainteresowany. Chodziłem po lotnisku, nie strzelałem do ptaków, tylko robiłem hukowe, wystraszałem te ptaki. Dubeltówka hukowa to była, jak się dowiedzieliśmy. Oczywiście zapraszamy Państwa do udziału w audycji porannej, bo zapraszamy do trójki oznacza, że Państwo tę audycję współtworzą. Dwie dwójki i siedem trójek to telefonicznie, a mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Shane O'Connor w trójce Eight Good Reasons. To za nami na 21 minut przed dziewiątą. W audycji porannej to czas na kolejne wspomnienie. W tym roku pożegnaliśmy rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego. Opowie o nim Paweł Turski. Aleksiej Nawalny przyszedł na świat 4 czerwca 1976 roku w Butyniu. Najwięcej czasu młody Aleksiej spędził jednak w Kalińcu. Tam chodził do szkoły. Nauczyciele go lubili, bo był skromny i dobrze się uczył. Mówi dzisiejsza dyrektorka szkoły w Kalińcu. Po ukończeniu gimnazjum przeprowadził się do Moskwy. Tam studiował prawo i ekonomię. Na początku nie myślał wcale o polityce. Nigdy nie chciał tego niewiarygodnego, wyjątkowego życia. Wręcz przeciwnie. marzył o normalności, której go pozbawiono. Mówi przyjaciółka i współpracowniczka Nawalnego Maria Gajdar. Te normalne życie na początku udawało się Nawalnemu prowadzić. Po studiach udał się na staż adwokacki. Rodzice pomogli mu kupić mieszkanie na nowym osiedlu. W międzyczasie, gdy miał 22 lata, poznał podczas urlopu swoją żonę, Julię. Dokładnie pamiętam tę chwilę. To było w Turcji. Na wycieczce wsiadła do tego samego autobusu. Gdy tylko ją zobaczyłem, wiedziałem, że to będzie moja żona. O zaangażowanie się w politykę Nawalny w swojej biografii obwinia Putina. Putina poznał w 1999 roku. Od razu wstąpił do Demokratycznej Partii Jabłoko. Działając w niej, współtworzył Komitet Obrony Moskwian, czy organizował otwarte debaty. Dzięki debatom transmitowanym w sieci Nawalny stał się znany. W 2007 roku zaangażował się w tworzenie nacjonalistycznego ruchu Naród, za co został wyrzucony z Jabłoka. Potrzebujemy hasła, które zjednoczy wszystkich. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. W 2008 roku porzucił kręcenie nacjonalistycznych filmów i skupił się na ujawnianiu w sieci skali korupcji w Rosji. To oficjalna dokumentacja firmy Transneft. Wynika z niej, że sprzeniewierzono miliardowe kwoty. Skala korupcji dla Rosjan była zaskoczeniem. W 2011 roku Nawalny założył Fundację Walki z Korupcją. W tym samym roku Rosjanie na własne oczy zauważyli podczas wyborów skalę manipulacji. Wyszli na ulicę. Do sprzeciwu mobilizował ich m.in. Aleksiej Nawalny. Mogą nazwać nas mikroblogerami, jestem internetowym chomikiem i przegryzę gardło. Podczas protestów Nawalny zostaje zatrzymany. Trafia do aresztu. Po wyjściu z niego rozpoczyna polityczną kampanię. W 2013 roku startuje w wyborach na mera Moskwy. Według państwowych wyników poparł go co trzeci głosujący. Przyznacie, że już trochę je podgryzam. Z waszą pomocą. W 2016 roku zdecydował, że to gardło podgryzie bardziej. Podjąłem decyzję. Wezmę udział w wyborach na prezydenta Rosji. Reżim Putina nie pozwolił Nawalnemu zarejestrować partii ani siebie jako kandydata. Z wyborów został wykluczony. Formalnie powodem był wyrok sądu. Tak naprawdę powodem była zemsta za pierwszy z dwóch jego głośnych filmów. Za film o domniemanym majątku Dmitrija Miediediewa. Oblećmy dookoła. To jest główny dom. Jego powierzchnia to 1800 metrów kwadratowych. Na podwórku znajduje się ogromny sztuczny staw. Po wyborach w 2018 roku represje wobec Nawalnego spotęgowano. W 2020 roku podczas nagrania na Syberii został otruty. Dzięki interwencji Niemiec udało się go przewieźć do Berlina i wyleczyć. Podczas miesięcy spędzonych za Nysą i Odrą Nawalny nakręcił kolejny film o Pałacu Putina. Przedstawiamy najtajniejszy pałac w Rosji. Pałac Putina w Geleńczykiem. To największa prywatna posiadłość w Rosji. Upublicznił go dopiero, gdy wrócił do Rosji. Na ten ruch zdecydował się 17 stycznia 2021 roku. Na lotnisku od razu został aresztowany. Był więziony do końca swoich dni. Zmarł 16 lutego w kolonii karnej w Arktyce. Według najnowszych ustaleń dziennikarzy został otruty. Spoczął po długiej batalii rodziny na moskiewskim cmentarzu borysowskim. A rosyjska opozycja sprawę śmierci Aleksieja Nawalnego nazywa wprost politycznym zabójstwem. Ale nazwisko Nawalny nie znika z polityki i walki z putinowskim reżimem. Wdowa po rosyjskim opozycjoniście Julia Nawalna chce kontynuować dzieło męża, gdy tylko nadejdzie odpowiedni moment, zamierza wystartować w wyborach prezydenckich w Rosji. Halo, dzień dobry, dwie dwójki i siedem trójek. Mam tylko 66 lat, słucham was od 72 roku. Ostatnio miałem przerwę 8 lat i wracam z miłością, z czułością. I chciałem podziękować panu doktorowi Andrzejowi Kruszewiczowi, że wrócił na antenę trójki. Jego głos powoduje, że opowieść o ptakach, nie tylko zresztą, pływa kojąco, bym powiedział, tak delikatnie. Pan doktor Kruszewicz mnie ukoił. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Do usłyszenia. Przekażę te słowa Darkowi, doktorowi Kruszewiczowi. Ta recenzja na pewno jeszcze doda im skrzydeł. A skoro o kojącym wpływie mowa, to nieczęsto słyszany w audycji porannej, ale dziś w Dniu Zadumy, no i do tej postaci i do tej muzyki powrócić warto. Jeff Buckley i Grace w trójce na 12 minut do 9.